گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 258 ب. قربان مقدمت که به بزم من آمدی، چون نور در دو دیده و جان در تن آمدی. Thank you. دیدم ستاده سرو به پا، سر فکنده گل. گفتم یقین که باز تو در گلشن آمدی. نیمه هوشیاریم و یک نیمه دگر مستانه ای. لطفی ای ساقی که ما محتاج یک پیمانه ای. عقل اگر با ما بود از عهد دیرین آشنا، بگذر از ما، گو که نیز از خیشتن بیگانه ای. مستغنی است از همه عالم، گدای مستغنی است از همه عالم که گدای عشق، ما با گدای در دولت سرای عشق. عشق و اساس عشق نهادم بر دوام، هرگز خلل پذیر نگردد بنای عشق. یا هرگز خلل پذیر نگردد بنای عشق. یا Thank you. پروانه من کرد در آتش وجود خیش، یعنی که اتحاد بود انتهایش. یا آنها که نام آب دغا بز کرده اند، گفتن نکته ایز دوام و بقایش را. Come on. شد از بار غم پیکر بده ای ساقی بزمان قدح هوش صدای که به یک بار کند ریشه اندیشه زجای بده آن باده که در پرده سرا چون نوشند غم و اندوه نگردد به در پرده سرا Oh, برنامه ای که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 258 بی بود که با شرکت خانم الهه و آقایان قوامی و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ و ترانه از عارف، تنظیم و هارمونی از شادروان روح الله خارقی، اشعار از حاج میرزا حبیب خراسانی، وحشی بافقی و صفای اصفهانی، گوینده روشنک.